başından saçın dökülür, yüzünden beller silinir, mezarın üstü delinir, tenin kokar demedim mi? Mezarın kokar demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Dünya boştur demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi? Yılan akrep içlerinde, kurtlar gezer cesedinde, mezarın taşlarında mumlar yanar demedim mi? Mezarın taşlarında mumlar yanar demedim mi? Demedim mi? Boştur demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi? Biter çektiğin çileler, olur karanlık geceler, göksün gözün karıncalar yuva yapar demedim mi? Göksün gözün yapar demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Dünya boştur demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Dünya boştur demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi? Dostun ağlar, düşman güler, dünya yalan demedim mi?